کچھ سے پوچھتے ہیں کہ جن مہینوں میں قتال حرام ہے ہم اس میں لڑ سکتے ہیں؟ جواب دے دو. اگر مشرکین ان مہینوں میں شرک کرتے ہیں تو شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. جب وہ شرک کرتے ہیں تو تم قتال بھی کرو. مطلب کیا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کے لیے لوگ تھوڑا نقصان اٹھاتے ہیں. زخم کو آپ چیرتے ہیں تو درد تو ہوتا ہے لیکن فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس سے مواد فاض زیادہ نکل جائیں گے, زخم اچھا ہوگا. ویسے ہی قتال تو خون بہانا ہے اور خون بہانا اچھا نہیں ہے, مگر اس خون بہانے سے فائدے بہت اچھے ہوتے ہیں. شرک دفع ہوتا ہے, ملک میں ایمان آتا ہے. تو تین قاعدے. اول قاعدہ, مال خرچ کرو مصرف پر. دوسرا قاعدہ, اللہ کی دین کے لیے لڑو. تیسرا قاعدہ, ہر وقت لڑو. اور چوتھا قاعدہ, محرمات مت کھاؤ. آیت نمبر 219 میں یس انوا کا الخمر والمیسر, یہ پہلے قاعدے کے خلاف ہے. پہلا قاعدہ ہے زیادہ فائدے کے لیے تھوڑا نقصان اٹھاؤ, اور یہ قاعدہ یہ ہے توڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان کیوں کرتے ہو؟ کماتے ہو 1 روپے اور خرچ کرتے ہو 10,000, یہ تو بیوقوفی ہے. شراب میں لذت تو توڑی ہے اور جواری میں بھی کبھی کبھی فائدہ تھوڑا ہے لیکن نقصان بہت ہے. تو چوتھا قانون, ملک میں محرمات بند کرو. ملک میں شراب پینا اور جواری نہ ہو. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ عام ہے, ہر جگہ بینک ہے جواری اور ہر دکان پہ شراب ہے. ہمارے ملک میں ظالم ظلم کرتا ہے, ہوتا اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا. مال تقسیم کرتے ہیں غیر مصرف میں, اسلام لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو, قرآن میں سیاست ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن تو پڑھ لو. سیاست کا معنی کیا ہے؟ ضعفاء کی نگہبانی, غریبوں کی کو حقوق دلوانا. تو وہ تو قرآن میں ہے. تو پہلا قانون ہے مال اب صحیح جگہ پہ خرچ کرو. دوسرا قانون ہے اللہ کی دین کے لیے لڑو. تیسرا قانون ہے ہر وقت لڑو. اور چوتھا قانون ہے محرمات کو بند کرو, النہی عن الخمر والمیسر. اور پانچواں قانون, یتیموں کے اصلاح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ, تو سے پوچھتے ہیں یتیموں کے حقوق, تو کہہ دو ان کی اصلاح جس سے ہو سکے. یتیم ذکر ہے مراد نہ ہر غریب, طالب علم, مسافر, مسکین, یتیم, ضعیف, بوڑھا, سب ان کی جو فائدے کی چیزیں وہ کام کرو. پانچواں قانون اصلاح الیتامہ. اور چھٹا قانون, ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, جو تمہارے ہم عقیدہ نہ ہو تو ان کے ساتھ مت ملو, ان کے ساتھ تعلقات مت رکھو. عورت مشرک ہیں اگر جو اس کے ساتھ مال اور زینت ہیں, کبھی اس کے ساتھ نکاح مت کرو. اس لیے کہ غیر عقیدہ سے, مبتدی اور مشرک سے اگر تمہارا ملاوٹ ہو جائے تو تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا. آج کا چٹا قانون, لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. ایک آدمی مالدار و دولت مند ہے مگر عقیدہ اس کا خراب ہے, تو ان کو بہنیں مت دے دو, لڑکیاں مت دے دو, اس کا ایمان خراب ہوگا. اور ساتواں قانون, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, جب عارضی پلیتی آ جائے تو اس سے اجتناب کرو. حیض تو عارضی پلیتی ہے, عورت منکوہ ہے, جائز ہے, مگر اس پہ پلیتی آ گئی تو اپنے آپ کو بچاؤ. اور جب ذاتی پلیتی ہو, مبتدے میں پلیتی اختیاری ہے اور عورت کے جو حیض آتا ہے وہ غیر اختیاری ہے. غیر اختیار اگر پلیتی ہو تو اس کو الگ کر دو اپنے آپ سے. اور جو اختیارن پلیتی رہتے ہیں اور بدعت ہے سے زیادہ پلیتے ہیں تو اس کو اپنا دوست بنا نہیں. المجالستو عن الخبصاء, جو پلیت قسم کو لوگ ہیں ان سے اجتناب رکھو. ساتواں قانون, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم. آٹھواں قانون, ہر کام جو کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، عورت کے پاس جاتے ہو تو اس نیت سے جاؤ کہ خدا بچہ دے دے گا اور دین کا خدمتگار رہے گا۔ آٹھواں قانون، ولا تجل اللہ اور تلمان کون، نواں قانون، اللہ کی عزمت رکھو، نام اللہ کا لیتے ہو اور پھر خلاف کرتے ہو، عزمت رب العزت کی رکھو۔ اور دسواں قانون، للذین یولون من نسائہم ایلا، قسم کھائے کہ تمہارے پاس نزدیک نہیں ہوں گا، تو چار مہینے گزر جائے تو طلاق ہو گیا، جس عورت سے نفرت ہے تو اس کو طلاق دے دو۔ دسواں قانون، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ، گیارہواں قانون، اور اگر تمہارا طلاق کا ارادہ ہے، گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو جنجال مت کرو، شر مت کرو، ان کو طلاق دے دو۔ طلاق جب دیا تو اس کے حقوق دلواؤ، اس کے مال اس کے حقوق دے دو۔ اور پھر بارہواں قانون، طلاق ہو دیا گیا تو بچی کی کیا حالت ہوگی، آیت 232 میں بچی کی حالت، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، بچی کا حق یہ ہے کہ جو متعلقہ عورت ہے اس بچی کو دودھ پلائے گی اور تم ان کو عوض دے دو۔ بارہواں قانون، تیرہواں قانون، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجهم، 234 سے آیت، جو آدمی مرا اس کے پیچھے عورت رہ گئی تو اس کے حقوق دلواؤ دے دو۔ چودواں قانون، ولا جناح علیکم فیما عرضتم بھی من خطبت النساء، مانگنی کا حکم، رشتہ کن سے کرو گے، رشتہ ان سے کرو جن کے ساتھ رشتہ جائز ہے، تو جو عورت کے ساتھ رشتہ ناجائز ہے عدت میں اس کے ساتھ رشتہ مت کرو۔ اور پندرہواں قانون، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، نکاح کیا عورت کو نہیں دیکھا اور طلاق دیا تو اس کے حقوق دے دو۔ پندرہ قانون ہو گئے، تو سولہواں قانون ہے الصلاۃ، صلاۃ درمیان اس واسطے لایا، ایسا نہ ہو کہ تم جج بن بیٹھے ہو، مجسٹریٹ بن بیٹھے ہو اور اللہ کی دین کو چھوڑ دو۔ حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو اللہ کے کتاب پر، اللہ کے حکم پر۔ ایک 237 میں ایک لفظ لایا ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم، یہ کیوں لایا یہاں، لا تنسوا الفضل بینکم، اخوت اسلامی کے لیے لایا، اس سے پہلے طلاق کا مسئلہ گزر گیا ہے تو لا تنسوا الفضل درمیان لایا، مت بھولو اپنی بھائی بندی کو درمیان اپنے کے، اسلامی رشتہ مت جو توڑو، طلاق دیا گیا مگر اسلامی رشتہ ہوگا، مطلب اس کا یہ ہے۔ لا تون لا تنس اور فضل بینکم، یہ اسلامی رشتے کے لیے آیا۔ اور سولہواں قانون الصلاۃ، اور سترہواں قانون، جو آدمی مر جائے اور اپنے پیچھے عورت چھوڑے اس کی آٹھواں حصہ ہوتا ہے، اس سے تو گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور آٹھواں قانون حکم المتع، عورت طلاق کی گئی تو اس کو کوئی تحفہ دیا کرو، یہ 18 قانون ہے، جس کو کہا جاتا ہے تدبیر المنظر، گھر کی اصلاح۔ سیاست کے تین موازے تھے، ایک ہے مجاہد کی ٹریننگ، دوسرا ہے ملک میں امن، اور تیسرا ہے گھر کی اصلاح۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے یہاں یہ 18 قوانین ذکر کیا گیا۔ ایک پہلا قانون مال خرچ کرو، دوسرا قانون اللہ کی دین کے لیے لڑو، تیسرا قانون ہر وقت لڑو، چوتھا قانون محرمات سے بچو، پانچواں قانون یتیموں کی اصلاح کرو، چھٹا قانون اغیار سے مجانست اختلاط مت رکھو، نکاح بھی مت رکھو ان سے، ساتواں قانون برے افعال مت کرو، آٹھواں قانون ہر کام کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، نواں قانون اللہ کی عزمت رکھو، دسواں قانون قسم عورت سے کہا تو قسم پورا کرو اس کو الگ کرو، گیارہواں قانون عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے تو طلاق دیا کرو، بارہواں قانون جو چھوٹا بچہ رہ جائے اس کی نگہداشت کرو، دودھ پلائے کرو، تیرہواں قانون جس عورت کا خاوند مر جائے تو اس عورت کی نگہداشت کرو، چودہواں قانون رشتہ وہاں کرو جہاں جائز ہو، پندرہواں قانون جو عورت طلاق ان کو دیا گیا تو اس کا جو مہر ہو دے دو، سولہواں قانون اللہ کا دین کرو، سترہواں قانون جو عورت رہ گئی ہے خاوند مر چکا ہے اور اس کی گزارا نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو، اٹھارہواں قانون جب عورت کو طلاق دیا گیا ابھی وہ گھر سے چلتی ہے تو اس کو کوئی تحفہ دیا کرو، یہ تین قاعدے تھے، تین امور تھے، جب یہ بیان کیے گئے تو اصل مسئلے کو لایا، جہاد سے مت ڈرو، مجاہد کی اصلاح ہو گئی، ملک میں امن ہوا، گھر میں اصلاح ہو چکی ہے تو بنی اسرائیل جیسے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے ہزاروں کے تعداد میں بھاگ گئے تھے اور انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، اور لم تر الا الملائمین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے، اور ایک مفصل واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر گیا، تیسرے حصے میں جہاد اور جہاد کی ری امور، الامور المنتظمہ، الامور المصلحہ، یہ امور اس وقت ذکر کی ہے تاکہ تمہارے درمیان آپس میں بغض و عداوت اختلاف نہ ہو، پھر چوتھا مضمون شروع کیا پارے سے بعد، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلا، چوتھا مضمون مال خرچ کرو، چونکہ چوتھا مضمون تھا تو اس کے ساتھ پھر توحید کا مسئلہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، مال اس وقت خرچ کرو تاکہ یہ عقیدہ شائع ہو جائے، ملک میں توحید پھیلے، اور پھر دو فرقے بیان کی گئے، ایک فرقہ اولیاء الطاغوت، اولیاء الطاغوت جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں تاکہ مسئلہ شائع ہو جائے، اور یہ کہ اولیاء اللہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اس واسطے کہ ملک میں قرآن پھیلے، اور ابراہیم اور خضر کا واقعہ لایا، دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا ہی حق بیان کیا تھا بادشاہ کے سامنے، مال خرچ کرو تاکہ ارکان میں قوت استعداد پیدا ہو جائے اور ان کے ساتھ خطرانوں میرے بچی کیا کھائیں گے اور مستعد ہو جائیں گے، ہر ظالم کے سامنے وہ حق بولتا رہیں گے، ہر ظالم کو ڈانٹا رہیں گے جیسا ابراہیم نے ڈانٹا تھا، تو ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اور پھر آیت 261 سے انفاق کے لیے ترغیب، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں رکھ گیا اس نے کئی دانے اگائے، ایسے ہی مال خرچ کرو تاکہ مال اللہ دگنا کرے، اور جب مال خرچ کرتے ہو لا یجدون ما انفقوا منا ولا اذى، مال خرچ کیا تو نہیں اس کی پیچھا کرتے ہیں احسان بتلانا. ولا اذن اور برا بلا کہتے ہیں فقیر کو، مال دے دیا برا بلا مت کہو اس کو کہ میں نے تم کو کھلایا، میں نے تم کو بسایا. لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، من احسان جتانا، اذا برا بلا کہنا. یہ باب ہے انفاق کا، تو انفاق کے طرز لایا. یہ قرآن کا قاعدہ ہے، توحید کا بیان تھا تو دلائل لاتا رہا، رسالت کا اس بات تھا تو مشرکین کی شبہات کو دفع کرتا رہا، جہاد کا باعث تھا تو امور منتظمہ لاتا رہا، انفاق کا باعث ہے تو انفاق کی بھی امثال لاتے ہیں، اسی مضمون کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور اخیر تک چلا گیا مال خرچ کرو، تو سورت کا مطلب نکل گیا چار مضامین. ایک مضمون توحید تھا، اس پر ادلہ اور بنی اسرائیل کی حالات. دوسرا مضمون اثبات رسالت اور شبہات کے دفعات. اور تیسرا مضمون جہاد، ملک کا امن، ملک میں امن لانا اور امن کے طریقے، امور منتظمہ. لوگ کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست تو قرآن میں ہے، آپ قرآن پڑھیے دیکھیں گے قرآن میں کتنا سیاست ہے. اور چوتھا مضمون تھا الانفاق فی سبیل اللہ تعالی. یہ چار مضمون کو ختم کیا تو سورت اصل مسئلے پر ختم کیا. اصل مسئلہ تھا توحید. تو آخری رکو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خلاصہ نکال لیا. اللہ کی مملوک ہیں سب کچھ، اور اللہ عالم ہے سب پر. آمن الرسول، دوسرا مضمون، پیغمبر کو بھیجا گیا، وہ تصدیق کرتا ہے اللہ کی کتاب کیا. لا یکلف اللہ نفسا، جہاد، تم پر جہاد فرض ہے اپنے بس کا، اپنی طاقت کا، ویسے ہی تم پر فرض انفاق اپنے بس کا. اور سورت کا خلاصہ رہا چار مضمون، آخر میں توحید، رسالت، انفاق اور قتال. یہ چاروں لائے اور سورت کو ختم کیا گیا. وآخر دعوانا کیونکہ آپ لوگ یہیں کے ہیں، باہر سے کم آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ صبح 5 بجے سے 7:30 تک درس دوں گا، تاکہ جو لوگ یہاں ملازم پیشہ ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، ان کو بھی وقت میسر ہو جائے. تو کل سے انشاءاللہ نماز 4:30 ہوتی ہے، تو آدھا گرنے کے بعد میں انشاءاللہ اپنا درس شروع کروں گا 7:30 تک. اس کے بعد آپ لوگ اپنے کام پہ جا سکتے ہیں، اور دوسرا درس انشاءاللہ اسی وقت ہوگا عصر کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل والانجیل من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورۃ آل عمران، یہ 200 آیتیں ہیں، اور ترتیب میں سورۃ بقرہ کے بعد ہے. سورۃ کا مقصد ہے ان چار مضامین کی وضاحت جو سورۃ بقرہ میں فرمائے گئے ہیں. جن چار مضامینوں کو سورۃ بقرہ میں لایا تھا، سورۃ آل عمران میں ان کی زیادہ وضاحت ہے، کیونکہ وہ اہم امور تھے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے. تو انہی مضامین کو اس سورت میں لائے گئے ہیں، اور زیادہ وضاحت، زیادہ بیان اس پر کیا جاتا ہے. تو سورت کا مقصد ہے ایزاح الامور الاربعۃ التی ذکرت فی سورۃ البقرہ، ان چار مضامین کی زیادہ وضاحت جو سورۃ بقرہ میں ذکر کی گئے ہیں. اور سورۃ منقسم ہے دو قسموں کی طرف، 200 آیتیں ہیں، 100 آیتیں توحید اور رسالت میں ہیں، اور 100 آیتیں جہاد اور انفاق میں ہیں. پہلے 100 آیتوں میں وہ پہلے دونوں مضامین جو صورت بقرہ میں تھیں ان کو لایا گیا ہے، اور پچھلے 100 آیتوں میں ان دونوں مضامین کو لایا گیا ہے جو صورت بقرہ میں تھی بعد میں، ما قبل کے ساتھ ربط. صورت بقرہ میں بحث تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس صورت میں زیادہ بحث ہے نصارہ کے ساتھ، تو متصل لایا گیا تاکہ دونوں فرق باطلہ اہل کتاب ان کی رد کیا جائے اور ان کے اعمال اور عقائد واضح کیا جائے. سورت بقرہ اصل میں بنی اسرائیل کا بیان ہے، ان کے عقائد اور اعمال کی اور ان کی تحریف اور کتمان حق کی، اور سورت آل عمران میں نصارہ کی پلیتیاں، ان کی خباستیں، ان کی بیماریاں اس میں بیان ہے. تو متصل لایا گیا تاکہ اہل کتاب کے دونوں فریقوں کی وضاحت کی جائے. دوسرا، سورۃ بقرہ میں جس مضمون کو سب سے پہلے لایا گیا تھا، مسئلہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس پہ اعتراض تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے افعال الوہیت صادر ہو چکے ہیں. اس پہلے مضمون پہ اعتراض تھا کہ جس مضمون کو سورۃ بقرہ میں ذکر کیا گیا تھا اس پہ اعتراض تھا کہ الہ ایک نہیں ہے، عیسیٰ سے بھی افعال الوہیت صادر ہو گئے ہیں، وہ بھی الہ تھا. تو اس سورۃ عمران میں اس کا رد ہے، اس شبہ کا رد ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سورۃ بقرہ کے مضمون اول پر جو اعتراض تھا اس کا جواب ہے اس صورت میں، تو متصل لایا گیا. ویسا ہی سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے شبہات تھے رسالت پر، اور اس صورت میں نصارہ کے شبہات تھے رسالت پر، تو متصل لایا گیا تاکہ دونوں فرقوں کی شبہات کا رد کیا جا سکے. سورۃ بقرہ میں جہاد کے لیے امور منتظمہ اتحادیہ ذکر تھی، اور اس صورت میں جماعت بنانا بیان تھا. جب امور ابتدائیہ ذکر کی گئی کہ مجاہد کے لیے یہ صفات ہونا چاہیے اور ملک میں امن ہونا چاہیے، تو ان کے لیے احکام تھے، اور تدبیر منزل گھر کی اصلاح ہونی چاہیے، تو سورۃ بقرہ میں جہاد کے لیے امور ابتدائیہ منتظمہ کا ذکر تھا، اور اس صورت میں امور ثانویہ کا ذکر ہے کہ جب مجاہد اچھا ہوا، ٹرین ہوا، ملک میں امن ہوا، گھر کی اصلاح ہو گئی، تو آؤ جماعت بناؤ. تو اس صورت میں جماعت بنانے کے اصول ہیں، تو متصل لایا گیا تاکہ فردن کام نہیں ہو سکتا. ایک انسان فردن کام کرتا ہے، فردن سے کام نہیں ہو سکتا، جماعت سے کام ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام نے جیسا اور امور پر زور دیا ہے تو تنظیم الجماعت پر زور دیا ہے، اور ہر فعل میں تنظیم بنایا گیا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اکیلا تو ایک درجے کا ہے، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 درجے کے ہیں. آپ جماعت پڑھتے ہیں مگر ہفتہ میں سب اکٹھے ہو جائے، جمعہ میں، عرفات میں سب امت جمع ہو جائے، تو تنظیم اسلام میں تنظیم منظم ہونا ید اللہ علی الجماعہ. تو اس صورت میں ترقی دی گئی ہے، پہلے امور ابتدائیہ کا ذکر تھا بقرہ میں، اور اس صورت میں ترقی دے کر تنظیم الجماعت بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے اصول، تو متصل لایا. ویسا ہی پہلی صورت میں اقوام سابقہ کا ذکر تھا کہ انہوں نے جہاد کیا تھا اور ان میں مداہنت، بعضوں نے مداہنت کی تھی، اصحاب طالوت. ویسا ہی او بنی اسرائیل جو گھروں سے بھاگ گئے تھے، دشمن سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو سورۃ بقرہ میں پہلے امتوں کا ذکر تھا کہ ان میں مجاہد بھی تھے، نڈر بھی تھے، اور ان میں سست بھی تھے. اس صورت میں اس امت کا حال ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں اس امت کا حال تھا، تو متصل لایا گیا کہ دیکھو اس امت میں بعض ایسے ہیں کہ باوجود قلت کے، اور بعض جز بے سر و سامانی کے چند افراد اکثر پر غالب آ گئے جیسا بدر میں، اور بعض ایسی بھی ہیں اس مت میں کہ ان میں نفاق ہے، وہ ڈرتے ہیں اور باتتے ہیں. احد کی شکست، امیر کے اطاعت نہ ہوئی، امیر کا عصیان ہوا تو اس وقت سے شکست ہوا. تو اصل صورت تفسیر ہے صورت بقرہ کی. صورت بقرہ کے ہر ایک مضمون کو یہاں لایا گیا ہے، توحید لایا گیا ہے اور اس پر جو شبہ تھا اس کا جواب ہے. رسالت لایا گیا ہے اور اس پر جتنے شبہات تھے نصارہ کے ان کا رد کیا گیا ہے. جہاد لایا گیا ہے اور اس کے لیے جماعت بنانے کا اصول رکھا گیا ہے اس میں. ویسے ہی انفاق لایا گیا ہے اور اس پر جو خباثت دی اہل کتاب کی ان کا ذکر کیا ہے کہ انفاق نہ کرنا، بخل کرنا یہ یہودوں کا کام ہے. پہلی صورت میں تو صرف ترغیب تھا انفاق کا کہ مال خرچ کرو، یہاں ترقی دیا گیا مال جو خرچ نہیں کرتا تو ان میں صفت یہودیت ہے. اور یہودی وسوسہ ڈالتے تھے کہ مال مت خرچ کرو، مفلس ہو جاؤ گے، بھوک سے مرو گے. تو صورت تشریح ہے صورت بقرہ کا. تو صورت کا تعلق ما قبل کے ساتھ کئی وجوہ پر ہے. یا دفع شبہ ہے وہ شبہ جو صورت بقرہ کے مضمون پڑتا توحید پر. نمبر دو، اس بات رسالت ہے اور وہ شبہ جو نصارہ کیا کرتے تھے رسالت پر ان کا جواب ہے. نمبر تین، صورت بقرہ میں امور ابتدائیہ منتظمہ کا ذکر تھا، یہاں ترقی دیا گیا کہ جماعت بنا اور تنظیم کے ساتھ کام کرو اور ارکان کے فرائض بتلائے گئے ہیں. جب جماعت بن جائے تو ارکان کی کیا کیا فرائض ہوں گے اور جماعت کا مقصد وہ کیسے چلائیں گے، تو اس میں ترقی دی گئی. پہلی صورت میں پہلے اقوام کا ذکر تھا کہ انہوں نے جہاد کیا تھا اور بعضوں نے سستی کی تھی. اس صورت میں ترقی دی گئی کہ اس امت میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے بہادر نڈر کہ ہر وقت تو لڑنے کے لیے تیار ہیں جہاد کے لیے، اور بعض ہیں سست. تو صورت تفسیر کے ساتھ لایا گیا. صورت ممتاز ہے برد النصارہ اور صورت ممتاز ہے بتنظیم الجماعہ. وہ صورت جس میں جماعت بنانے کی اصول ہے وہ صرف صورت آل عمران ہے. وہ صورت جس میں نصارہ کے شبے کا جواب ہے کہ عیسیٰ الہ ہے اور اس شبے کو واضح کیا گیا ہے، اس کا رد کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. ویسے ہی صورت میں بیان ہے ان امت کے مجاہدینوں کا، ویسے ہی اس امت کے مجاہدینوں کا. اور صورت ممتاز ہے کہ عدم الانفاق یہودیت کا اخلاق ہے، یہودیت کے خلق ہیں، ان کے خصلت ہے. آپ انفاق کیجئے اور یہود مت بن جائیے. اول صورت شروع ہوتا ہے، 63 آیتیں ہیں توحید میں. اعتراض یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، تو 63 آیتوں میں اس شبے کے تین جواب دیے گئے ہیں تین طریقے سے. اول یہ ہے کہ عیسیٰ کو جو تم الہ کہتے ہو تو یہ لفظ انجیل میں درج کیا ہے، اللہ نے نہیں متشابہات سے ہیں. متشابہ وہ لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا ایک معنی صحیح مراد ہو اور دوسرا معنی غیر مراد ہو مگر لفظ اس کو شامل ہوتا ہے. بعتبار وضع بعتبار لفظ اس کو شامل ہے لیکن متکلم کا وہ مراد نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں کجروی ہوتی ہے زیر کجروی ہوتا ہے تو غلط مانا لیتے ہیں. اول جواب یہ ہے کہ انجیل میں کہیں نہیں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. دوسرا جواب ہے کہ اگر انجیل میں یہ لفظ ہے تو یہ لفظ متشابہات سے ایک معنی مراد ہے اور ایک دوسرا معنی غیر مراد ہے. معنی مراد اللہ کا یہ ہے کہ ابن اللہ یعنی میرا دوست میرا پیارا, تو تم نے غلط معنی لیا کہ ابن اللہ مجھ سے پیدا, اور ابن بمانے دوست ذکر ہوتا ہے. عرب کا مشہور مقولہ ہے نحن بنات الطارقی نمشی علی النمارقی, تو کیا وہ ستاروں کے بیٹے تھے؟ یعنی ہم ستاروں کے محبوب ہیں. وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹے کیا مطلب, ہم اللہ سے پیدا ہیں؟ نہیں, اللہ کے دوست ہیں. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ کتب الہیہ میں الفاظ جو ذکر ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے محکم, جس کا کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا, جیسا الارض والسماء والماء, اس کو محکمات کہا جاتا ہے, کیونکہ ارض کا صرف یہی معنی زمین ہے, ماء کا معنی صرف پانی ہے. باعتبار وضح واضح یہی معنی مراد ہے, دوسرا معنی نہیں مراد. اور ایک ہے متشابہات. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے ساتھ معنی غیر مراد مشابہ ہے, اور متشابہات مخاطب کو تشابہ میں ڈالتا ہے کہ میں کون سا معنی لے لوں. لفظ ذکر ہے, عربی میں اس کو مشترک بھی کہا جاتا ہے, یعنی اس کے کئی معنی ہیں. تو اہل زیغ جو ہیں وہ غلط معنی لاتے لیتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبُهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا. صوفیاء کرام کی کتابوں میں بھی متشابہات ہیں, تو بعض لوگ سمجھتے نہیں ان کے کلام کو, تو غلط معنی لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے کفر بکا ہے, معاذ اللہ کفر بولا ہے. اس لیے متشابہات کا ایک قانون ہے عربی میں, کہ متشابہ کا مطلب ہے کہ لفظ ذکر ہوا تو اس کا جو صحیح معنی ہے وہ لے لو اور غلط معنی چھوڑ دو. اور جن کے دلوں میں کجروی ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجروی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا, تو یہ تابع ہوتے ہیں اس معنی کو جو مشابہ ہے صحیح معنی کے ساتھ. صحیح معنی کے ساتھ مشابہ ہیں باعتبار شمول لفظ, کہ لفظ شامل ہوتا ہے مراد نہیں ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک لفظ ہے زے لام میم ظلم, تو ظلم کے کئی معنی ہیں. ظلم کا ایک معنی ہے کسی چیز کو بغیر محل کے رکھنا, وضع الشیء فی غیر محلی ہی, ایک معنی یہ ہے. اور ظلم بمعنی تنقیص کے آتا ہے کمی کے. تو بعض جگہ ظلم کا معنی ہے کمی نقصان, جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا میں ہے, رب انی ظلمت ظلما کثیرا, اللہ میں نے بہت کمی کیا ہے, بہت سا عمر میں نے جہالت میں گزارا ہے. تو ظلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے ظلم کیا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے اور توبہ نکالتے ہیں تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو ظلم تو ظلما کثیرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ سے کمی ہو گئی ہے, کوتاہی ہو گئی ہے, یہ نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے. کیونکہ اقرار بالمعاصی جرم ہے. ویسے ہی قرآن میں ظلم بمانے کمی کیا آتا ہے, تلک الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم من شیئا, یہ دونوں باغ اپنے میوے دیا کرتے تھے اور کوئی کمی ان میں نہیں تھی. تو ظلم بمانے کمی. حضرت یونس علیہ السلام کے دعا میں ہے, انی کنت من الظالمین, یقیناً میرے پاس کمی ہے, میں ڈوبا ہوا ہوں, میرے پاس اسباب نہیں ہے نجات کی. تو وہاں ظلم کا معاملہ کمی ہے. اہل زیغ کہتے ہیں دیکھو یونس نے خود اقرار کیا میں ظالم ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا, جن کے دل میں کجروی ہے تو غلط مانا لیتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت یونس پر الزام لگاتے ہیں اس نے منصب نبوت میں کوتاہی کی تھی. تو یہ اہل زیغ کا کام ہے. ویسے ہی ظلہ, ظلہ کے کئی معنی آتے ہیں. ظلہ کا معنی اصل ہے راہ بھولنا, اور ظلہ کا معنی ہے گم ہو جانا, ظلہ کا معنی ہے غلط راہ سے پچھلنا, ظلہ کا معنی ہے گمراہ ہونا. قرآن میں 30 جگہ ظلہ آیا ہے بمانے گم ہو جانا، وظل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، گم ہو جائیں گے. تو ظلہ بمانے گم ہونے کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس حاضر ہوئی ہیں تو فرعون پوچھتا ہے قال فعلتها اذن، فرعون کہتا ہے تم نے تو قتل کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فعلتها اذن وانا من الضالین، میں نے یہ کام کیا تھا لیکن میں تم سے گھومتا بھی حاضر ہوا ہوں. یہ جرم میں نے کیا ہے، تمہارے خیال میں اگر یہ جرم ہے تو میں نے کیا ہے، اور میں اس وقت تمہارے سامنے نہیں تھا، ابھی تمہارے سامنے ہوں. تو غال مانا گم ہو جانا، یہ نہیں کہ میں گم رہا تھا معاذ اللہ. جیسا ایک آدمی آپ ایک آدمی سکھائیں کہ بھائی تم نے مجھے گالی دی ہے، تو کہے بے شک میں نے دی ہیں لیکن میں جس وقت گالی تمہیں دیتا تھا تو تم نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا، ابھی تمہارے سامنے گالیاں دیتا ہوں تم کو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تثبت ہے، میں نے کام یقیناً کیا ہے، وانا من الضالین، اور اس وقت میں تم سے گم ہوا تھا، موجود نہیں تھا، ابھی موجود ہوں، تم کیا کر سکتے ہو. تو جن کے دلوں میں زیغ ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو موسیٰ نے خود کہا تھا میں الضالین. ویسے ہی لفظ گواہ ہے، غواہ کا معنی ہے گمراہ ہونا، اور غواہ کا معنی ہے تنگ ہونا. ابن العربی نے غواہ کا معنی لکھا ہے تنگ ہونا، فسد عیشہ وضاق حالہ. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ فغوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، فغوا اس کا عیش تنگ ہوا، یہ نہیں ہے کہ وہ غائب ہوا، فغوا اپنے آپ کو تنگ پایا، مسترب پایا، اس نے اس سے جو لغو شوئی کی، فنسیا ولم نجد لہو عزما، ہم نے آدم کو حکم کیا تھا اس نے بھول کے وہ چیز کہایا، ولم نجد لہو عزما، آدم کا کوئی قصد ارادہ نہیں تھا، آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے پی لیا پانی تو آپ مجرم ہو گئے، فنسیا. گناہ میں قصد شرط ہے، گناہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے خلاف ہو اور قصداً وہ کام انسان کرے، اگر اللہ کا خلاف نہ ہو تو گناہ نہیں ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہو مگر آپ قصداً نہ کریں تو پھر گناہ نہیں ہے. گناہ میں یہ دو شرطیں ہیں، لغوین لکھتے ہیں کہ وہ حکم اللہ کے خلاف ہو اور پھر وہ خلاف آپ قصداً کریں. تو موسیٰ حضرت آدم کے بارے میں ہے فنسیا، اسی بھول ہوا تھا، اور فغوا اپنے آپ کو تنگ کر دیا. جن کے دلوں میں کجروی ہے تو کہتے ہیں دیکھو آدم سے گناہ ہوا تھا. اس لیے متکلمین کا قول اور مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے پاک ہیں، قبل النبوت و بعدہا. ان کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تو ایک ذاتی چیز ہے، جیسا کہ سید کا لڑکا سید ہے، پیدا ہوا تو سید ہے، تو نبوت ایک ذاتی چیز ہے. وجعلنی نبیا، لفظ ماضی لایا ہے، میں عالم ارواح میں بھی نبی تھا. اور ایک ہے رسول، تو رسول جب اس کو ڈیوٹی حوالہ ہو جائے، رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، نبی ذاتی مرتبہ ہے، اور رسالت وہ ڈیوٹی پر جب لگ جائے، وہ ہو جائے، تو پھر رسول ہوا. یہ فرق ہے صرف. تو متکلمین جو کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں قبل النبوت و بعدہا، یعنی ہر وقت، ان کا یہ مطلب ہے نبی پر کوئی حالت ایسا نہیں آ سکتی کہ وہ عصیان کرے، اس لیے وہ واجب الاتباع ہیں. اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ واجب الاتباع نہیں ہے. تو بعض لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، تو انبیاء کو مطعون ٹھہرائے، اور اصل یہ عقیدہ یہودیت سے نکلا ہے. یہودی کے باپ دادے نے جھوٹ بولا تھا، قتل کا ارادہ کیا تھا، تو ان پہ اعتراض تھا کہ آپ کے باپ دادے نبی نہیں تھے، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. تو یہودیوں نے گڑ لیا کہ نہیں، پیغمبر سے گناہ ہوتا ہے، اور جب رسول ہو جائے تو پھر نہیں ہوتا ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور یہودیوں سے پھر اہل زیغ نہیں لیا. مودودی صاحب بھی یہی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا، صفحہ 23 رسال مسائل میں، حضرت یونس نے منصب رسالت میں کوتاہی کی تھی، یہ تو سب یہودیت ہے. بعض لوگ اس کی تنظیم کے خلاف ہیں، ہم تنظیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو دین کی وجہ سے خلاف ہیں. ہمارا اور کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں اس کے اقوال میں دین کے خلاف اقوال ہیں. ہم کو اگر خلاف ہیں تو ان کی غلطی ایسی ہے جو اسلام پر، ائمہ پر، صحابہ پر، انبیاء پر دبا لگتا ہے. تو اما الذین فی قلوبہم زیغ، ویسے ہی اولیاء کرام کی کتابوں میں الفاظ آپ پائیں گے ظاہر و شرک ہوگا. تو اس کے تین طریقے ہیں. اول طریقہ ہے جیسا مرزا مظہر جان جان شہید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمات طیبات میں، کہ کلمات اشارہ متشابہ داران. اگر کسی ولی سے، نیک بندے سے کوئی کلام غلط نکلا ہو تو کہو اس کا معنی اور مراد ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ دس من البغات ہے، یہ اس نے نہیں کہا ہے، پچھلے مریدوں نے اس کتاب میں دس کیا ہے. اور تیسرا ہے کہ ہم کہیں گے کہ نسقتی سے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. بعض لوگ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں تو اولیاء پر دبا لگاتے ہیں. جہاں تک تاویل ہو سکے تو تاویل کرو، الزام مت لگاؤ. میں کئی سال ہو چکے ہیں یہاں آیا تھا، یہاں اہل حدیث کا ایک مکتب ہے، اس میں بیٹھا تھا. کسی نے مجھے کتاب دکھلائی کہ دیکھو تمہارے حنفی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائے تو امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل کرے گا، تو پیغمبر مقلد ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کا. یہ کتنی غلطی ہے. میں نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو، اصل یہ ہے مکاشفہ اور خواب. خواجہ نقشبند کا، خواجہ نقشبند نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اکثر فیصلے مذہب حنفی کے موافق ہیں. بات اتنی ہے. بعض لوگوں نے بعد میں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوگا، یہ غلط تعبیر کیا لوگوں نے. اصل بات یہ ہے کہ خواجہ نقشبند فرماتے ہیں مجھے خواب میں، مکاشفہ میں دکھلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اکثر فیصلے مذہب حنفی کے موافق ہیں، تو لوگوں نے اس کا غلط تعبیر کیا اور اس کو مورد الزام بتلایا. ایسا ہی مکتوبات میں کئی جگہ ایسے ہیں مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ہم کہتے ہیں کہ علماء اولیاء کرام کی کتابوں میں اگر کوئی لفظ مل جائے تو ہم اس کو متشابہ کہتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو ظاہر ہے، اس کا اور معنی مراد ہے صحیح. اگر یہ نہیں رہتے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ دس سے من البغات باغیوں نے اندر داخل کیا ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہیں، یا ان سے غلطی ہو گئی ہے. ہمارے ہدایے میں کئی غلطیاں ہیں، میں اپنے درس کلام میں بتلاتا ہوں. فقہا کی ہدایے میں ہے کہ یا ایک آدمی مر جائے تو اس کو لحد اتارتے وقت یہ کلمہ پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو دجانہ انصاری دفناتے تھے تو آپ نے یہ کلمہ پڑھا تھا. یہ ہدایہ میں ہے. ابو دجانہ انصاری کا نام ہے سماک ابن خرشب. تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ مسلمۃ القذاب کو جن آدمی نے مارا تھا ان میں ایک ابو دجانہ تھا، اور اب مسلمۃ القذاب کا قتل 2.5 سال بعد ہوا ہے حضرت سے. حضرت وفات پا چکے تھے، وہ جنگ مسلمہ 2 سال بعد ہو چکا ہے تقریباً. جب ابو دجانہ آپ نے دفنایا آیا تو پھر ابو دجانہ پھر زندہ ہو گیا. یہ ہدایت میں غلطی آئی ناصر سے. اصل ہے مالک ابن الحویرس، ابو دجانہ نہیں ہے. اور یہ غلطی مبسوط میں ہے، مبسوط میں یہ غلطی شرح کرخی میں ہے. تو یہ غلطی اصل شرح کرخی میں ہے، اور اس سے نقل کیا ہے مبسوط نے، سرسی نے، اور اس سے نقل کیا ہے ہدایہ نے. تو یہ غلطی در غلطی ہو گئی. ایسی کتابوں میں غلطیاں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے، یا کلام ناسک سے غلطی ہے. لیکن ایک انسان زندہ ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں اور پھر وہ تعویل نہیں کرتا تو ہم ضرور کہیں گے تم غلط ہو. ایک انسان مرا ہوا ہے اور کی کتاب میں مل جائے تو احتیاط انصاف یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح معنی پہ عمل کریں.